السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي دلت لن أجم تنيان نت نباح عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد suñu ñaanu tay mbokk yi ñu ngi ko jëlé ci nit ku baax ku dem ci téré sahihul muslim di nga fa fekk ab netalé nit ku yew te baax koku mbokk yi moy Uwaysal Qarni radiyallahu anhu Uwaysal Qarni yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam sédena ak mbaxam te masuté gisé ak mom waxna yit ci ay mbiram lu jitu mbir yoyé di am te xamanté wul ak mom subhanallah yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax sahaba yi ridwanullahi alayhim nalen ku yalla may ci yeen mu dund ba dajé ak Uwaysal Qarni na sakku ci mom Uwaysal Qarni mu ñaanal ko yalla jéggal ko ay bakara ndax Uwaysal Qarni nit la ku ragal yalla nit la ku jégué borom bi subhanahu wa ta'ala yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam jox sahaba yi tam ginnaw lolou ay tektal ci jëm jojo bokk na ci lamu len waxon moy Uwaysal Qarni wa yaman lay do niñu ko xamé Umar radiyallahu anhu bamu déggé wax je yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci Uwaysal Qarni at mu jot da daan def momu Umar bu caravane yu joggé Yaman ñëwé mu dem ca ñoom di laaj nit ña ndax xam nañu nit ku tudd Uwaysal Qarni niñu ko xamé itam borom bi subhanahu wa ta'ala dogal na Umar radiyallahu anhu mujna dajé ak Uwaysal Qarni bokk na ca tektali yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam joxon sahaba yi tam ci Uwaysal Qarni mbokk yi moy ben nit la ko xamni dafa amé febaru ngana febar go xamni lamuy ñaan yalla ca febar ba moy yalla wëral febar bi ci yaramam ba mu dess walu wu tollo ak piyesu deureum bu khalis ñaarelu tektal bi moy Uwaysal Qarni nit la ko xamni kuy rafetal lay doon jeme ci wayjuram wu jigen bokku na ci liñu bëgg def taxaw setlu ci suñu jotaayu tay bi mbokk yi moy lutax ki di Uwaysal Qarni ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu wéral ko ci fébar bi ko dalon waye mu bayil ko ci yaramam mandar ga ci fébar bi mandar ga lu tollo piyesu deureum bu khalis niñu ko wax Uwaysal Qarni bok na ci li taxone mbok yi mu ñaan ñaan gogu borom bi subhanahu wa ta'ala moy Uwaysal Qarni niñu ko waxe ku ragalon yalla dafa bëggoon ca ñaanam googa mandar ga lo xamni dana ko fatali metit yamu dund ca febar ba mu febaron ngir lan ngir mu baña fatte metit yoy ndax bu amé mom Uwaysal Qarni mandar ga lu koy fatali bes bu nek metit yamu don dund ci febar bobu lolu dana tax mu meuna bayyi xel fu mu tollu cant gi nga xamne mom la wara sante borom bi subhanahu wa ta'ala ci xewal yi mu ko defal rawatina ci xewalu teggil ko metit wo mu don dund ak xewalu weral ko ci febar bako dalon subhanallah barina lu fitna di dal ab julit julit ba di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ngir mu teggil ko fitna gogu ñaan ga sax dana ca andak ay digge yu reuy yu muy dig borom bi subhanahu wa ta'ala ci bu ko teggile fitna gogou borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ak ci yermande teggil julit bobu fitna gamu don dund mu wëlbeutiko mom julit bi fataliko yalla defal ci nangul ko ñaan gimu ko ñaan bu ko defé du sante borom bi subhanahu wa ta'ala ci xewal gamu ko defal digge yu reey yamu digge won ak mom itam dalen di wor du ca sam le Allahu akbar oessal qarni mbok yi li taxone mu dogu ci am mandar ga lo xamni dana ko fatali bes bu nek metit wo mu don dund moy gem ne metit wo sori wo borom bi subhanahu wa ta'ala moko ko meuna teggil te limu gem mom oessal qarni moy ne yellul rafetul te jekulitam borom bi subhanahu wa ta'ala bu ko teggile natou gu disé non mu wëlbeutiku saggan ba fatte xéewal gu ni toll bu ko défé du sant borom bi subhanahu wa ta'ala ci xéewal gogum ko défal buñu don teunk suñu jotaayu tay dañuy wax né ñaan gi julit bi di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ngir mu teggil ko natou lu dal ci kaw na ca boole mom julit bi ñaan ko borom bi subhanahu wa ta'ala bu ko teggile natou gogou mu may ko mu man ko sant mu baña fatte ak baña sagane xewal gu tollu nonu mom julit bi fataliku gi julit bi di fataliku xewal yiko yalla defal mbok yi moy likoy dimbali mom julit bi ci mu bayyi xel jant gi mu wara sant borom bi subhanahu wa ta'ala ci xewal yo yalla ne yalla teggil ñu nattu yi mu ñu tek ci anam ge gëna rafet yalla ne yalla teggil ñu nattu mbass mi nga xamni dajna aduna di la maladie a coronavirus yalla ne yalla may ñu buñu teggile nattu yi mu tek ci suñu kaw ñu mën ko sante ci xéewal gu tollu nonu allahumma amin yalla ne yalla fay len yiw ci deglu gi allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi di len dig dajé ci benen jotay insha allah in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وآخر دعوانا عرفني بك طه الأعز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد